ایک منٹ میں حضرت صاحب تشریف آ رہے ہیں, اس کے بعد میں ہم ہمارا سلسلہ وار پروگرام شروع کر دیتے. آ گئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ یا غوث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی ہے تو تھوڑی لکھ دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ, صدق اللہ العلی العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مکفاہمی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. سمردا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات قدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتہا مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین, درس قرآن پاک کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم چوتھے پارے کا دوسرا رکوع تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے آج کا جو درس مبارکہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے. میں درس سے پہلے ایک گزارش کر دوں کہ کچھ ہمارے ایڈمن حضرات نے ایک خاص وجہ سے کچھ دوستوں کو ریڈ آؤٹ دیا ہوا ہے, تو محسوس نہ فرمائیں. آپ جو دوست آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ مجبوری کی وجہ سے دیا, تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. آپ برائے مہربانی بیٹھیں, تشریف رکھیں, سنیں, تو انشاءاللہ جس نے سوال کرنا ہوگا اس کا. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت, تم سب سے بہتر امت ہو, سب سے خیر وسط امت ہو. کیوں؟ بہتر امت ہونے کی جو نشانی اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ امت محمدیہ علیہ صحابی صلاحت وسلام کو افضلیت دینا, ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں, ایک اس وجہ سے ہے کہ اس نے دین اسلام کو قبول کیا, اور ایک وجہ آج اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہی ہے کہ امت محمدیہ کو فضیلت کیوں ملی، امت محمدیہ دوسری امتوں سے افضل کیوں ہے، تو اس کی ایک وجہ آیت کریمہ میں یہ بیان ہو رہی ہے، اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیا کرنے کے لیے، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ ہے ایک صفت جس کی وجہ سے امت محمدیہ کو فضیلت عطا فرمائی گئی، جس کی وجہ سے امت محمدیہ علیہ صحابی صلاۃ السلام کو ساری امتوں سے فضیلت عطا کی گئی۔ تو پہچان اور نشانی کسی بھی چیز کی جو ہوتی ہے، جب وہ پہچان اور نشانی کھو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہمیں یہ ایک پہچان افضلیت کی یہ ملی تھی کہ ہم نیکی کا حکم کر کے برائی سے منع کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا جیسا کہ کل کے سبق میں، کل کے درس میں میں نے تفصیلاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس آیت کریمہ کے مطابق ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں، کوشش نہیں کیا ہم اس برائی میں خود شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ مسلمان کی نشانی جو ہے وہ جہاں بھی جائے نیکی کا پیغام پہنچاتا جائے، نیکی کا حکم کرتا جائے، جہاں برائی دیکھے اس سے منع کرتا جائے، جتنی کسی کو طاقت اللہ جل مجد الکریم نے دی ہے اپنی مقدور بھر، اپنی طاقت کے مطابق، طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ کسی حکومت میں اگر اسلامی قانون نہیں تو ایک آدمی کو حکومت کے ساتھ لڑنے کا یعنی حکم نہیں ہے کہ تم اپنی جان گوا دو۔ ہاں جہاں تمہارا حکم چلتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کوئی ایسی تکلیف انسان کو دی نہیں جو اس کی وسعت سے بڑھ کر، جہاں حکم چلتا ہے وہاں حکم چلائیں، جہاں ہاتھ چلتا ہے وہاں ہاتھ چلائیں، جہاں زبان چلتی ہے وہاں زبان چلائیں، اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم زبان سے بھی بات نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم وہاں دل سے برا بنائیں۔ تو مومنوں کی، مسلمانوں کی ایک یہ صفت ہے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم کرنا سب سے پہلے ہے حکمن، کہ یہ بھائی نماز پڑھنی ہے یہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہے یہ فرض ہے، زکات دینی ہے یہ فرض ہے، یہ ہے حکم نافذ کرنا۔ مملکت اسلامیہ میں مسلمان حکمرانوں پر یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ مملکت اسلامیہ کے بادشاہ کو نماز، روزے، حج، زکات کے بارے میں بات پوچھا جائے گا، اس کے اپنی پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تیری حکمرانی میں مسلمانوں پر تو نے اسلامی قوانین نافذ کیے یا نہیں کیے، اپنی رعایا کی شریعت کے مطابق تو نے تربیت کی یا نہیں کی۔ تو یہ ہے پہلے حکم کرنا، اور اگر آدمی حکم کرنے کے مقام پہ نہیں ہے تو پھر صرف بتا دینا کہ یہ نیکی ہے، اور اگر اس مقام پہ بھی نہیں ہے، ہاتھ سے بھی زبان سے، تو پھر آدمی نیکی کرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو جائے، پہلے دوسری طرف برائی دیکھے تو ہاتھ سے منع کر دے۔ یہ ہے اسلام کا اعلیٰ ترین درجہ، ہاتھ سے پکڑ لے، میں یہ برائی نہیں ہونے دوں گا، جب تک میرے ہاتھوں میں زور ہے میں یہ بے حیائی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر ہاتھوں میں زور نہ ہو تو زبان سے بیان کرے کہ یہ چیز حرام ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زبان پر پابندی لگ گئی تو دل سے منع، دل سے مکروہ محسوس کرے، برا محسوس کرے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کوئی نہیں۔ کہ آدمی برائی ہوتی دیکھے اور خاموش بھی رہے، دل میں برا بھی محسوس نہ کرے، بلکہ بعض اوقات بروں کے ساتھ شامل ہو جائے، تو یہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم پر بھی لعنت کر دی جائے گی، جیسے یہود و نصارا پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی۔ اگر برائی سے منع کرنے والے خود برائی میں شامل ہو گئے، اگر وہ علماء جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا تھا، برائی سے روکنا تھا، وہ خود معاشرے کے ساتھ چلنے لگے اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے لگے، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے۔ تو کہا اگر تم اس چیز کو چھوڑ دو گے برو آمن اہل الکتاب اگر کتابی بھی ایمان لے آئیں لکان خیر اللہ تو ان کے لیے بہت بہتر ہے. جنہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, جنہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, اگر وہ پیارے محبوب کا کلمہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, بہت بہتر بات ہے ان کے لیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبھی کلمہ پڑھے گا تو اسے دو دینوں کا ثواب, غلام خادم اللہ کی بات کرے گا تو دو باتوں کا ثواب, عورت اگر اللہ کی بات کرے گی تو دو ہی باتوں کا ثواب, ایک خاون کی فرما برداری, ایک رب کا فرمان. اسی طریقے سے غلام جب کرے گا رب کا فرمان, ایک آقا کا فرمان. اسی طریقے سے ایک جب اہل کتاب نیکی کرے گا ایمان لائے گا تو پچھلی امت کا بھی ثواب اس امت کا بھی ثواب, اور اگر نہیں لائے گا تو دونوں طرف سے ڈبل گنا ہوگا. میں ہم المومنون, ان میں سے بہت سارے مومن بھی ہیں اہل کتاب میں سے, سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ بھی ہیں کہ دیکھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھ لیا. وہ اکثر الفاسقون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں, وہ دین اسلام کے خلاف ہیں, دین اسلام کے ساتھ دین اسلام کو معاذ اللہ مٹانے کے دپے ہیں. لیکن تم نے ڈرنا نہیں اے مسلمانوں, تم نے کافروں سے, ہندوؤں سے, اہل کتاب سے, یہودوں نے سارا سے ڈرنا نہیں. کیوں؟ کہا لن یضروکم, وہ تمہیں تکلیف, تمہیں نشان نہیں پہنچا سکتے, الا اذن, مگر تھوڑی سی تکلیف, تمہیں تکلیف ضرور دیں گے لیکن تمہارے دین کو مٹا نہیں سکتے, تمہیں اس دنیا سے مٹا نہیں سکتے, اہل کتاب سے یہودوں نے سارا سے دبنا نہیں ہے, خام خواہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جانا, کیونکہ اللہ اللہ کے رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہیں مٹا نہیں سکتے. ہاں تمہیں تھوڑی بہت سازش کر کے تکلیف ضرور پہنچائیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ, اگر تم لڑنے پہ جہاد پہ کمر باندھ لو, یُوَلُّوكُمْ, تو وہ پھر جائیں گے, الادبارہ, پیٹھ کے بل. یعنی آپ نے دیکھا غیر مسلم باتیں کرنے میں سب سے آگے, لیکن جب میدان کی بات آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہاں صرف چند مسلمان ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں غیر مسلم ہوتے ہیں, تو چند مسلمان جو ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ خاتے بن جاتے ہیں. کہاں 500 آدمی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور کہاں 10,000 دوسری طرف آدمی, تو 5,000 کو قتل کیا, 5,000 کو قیدی بنا کر لے, الحمدللہ اپنے 500 کے 500 پورے. کہاں صرف 313 میدان بدر میں, اور کہاں 1,000 کا لشکر. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے تمہیں تکلیف دیں گے, خام خواہ باتیں بڑی بڑھ چڑھ کے کریں گے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن جب میدان کی بات آئے گی تو مسلمانوں وہ اپنی پیٹھ کے بل دوڑ پڑیں گے تمہارے آگے, ثم لا ینصرون, پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم ذلت اینما ثقفوا, ان پر تھوپ دی گئی ہے ذلت, ہاں جہاں کہیں بھی ہوں, الا بحبل من اللہ, ہاں جب اللہ کے دین کو پکڑ لیں تو ذلت سے بچ جائیں گے, وحبل من الناس, اور لوگوں کے ساتھ معاہدہ کریں, جہاں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں جب تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ نہ کریں تو اس وقت تک سمائن پر ذلت ہی ذلت ہے, دنیا میں بھی ذلت, آخرت میں تو ذلیل ترین ہوں گے یہ لوگ. وباءوا بغضب من اللہ, اور اللہ کے غضب میں آئے, وضربت علیہم المسکنہ, ان پر مسکینی تھوپی گئی. آج دیکھ لیں دنیا میں سب سے امیر ترین قوم یہودی, لیکن دل کے کتنے کوڑے اور کتنے بخیل ہیں کہ دولت کو اپنے ہاتھ سے جدا نہیں کرتے. کہا ان پر ذلت اور مسکینی تھوپ گئی ہے دولت ہونے کی یاد اللہ ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا, اللہ کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا, کفر کیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور حضرت انبیاء اکرام کو نہ حق قتل کیا. تو انبیاء اکرام کو قتل کرنا, نہ حق قتل کرنا, اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا, اس سے اور بڑی گمراہی کیا ہوگی. ذَلِكَ بِمَا أَصَوْا وَكَانُوا, اس لیے کہ انہوں نے حد سے بڑھ اور انہوں نے گناہ کیا. ذالک بما عصوا, انہوں نے گناہ کیا, نافرمانی کی. وکانوا یعتدون, اور وہ ہم سے بڑھنے والے ہیں, ہر معاملات میں حد سے بڑھتے ہیں, دین کی, اسلام کی, حق کی مخالفت میں حد سے بڑھتے ہیں. لیسوا سواء, یہ برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امت قائمۃ, سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں, برابر نہیں ہیں, ان میں سے کچھ وہ ہیں. امن قائمۃ یتلون آیات اللہ, جو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انا اللیل وہم یہتدون، رات بھر رب کی آیتیں تلاوت کریں اور سجدے کرتے ہیں. یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے ایسے بھی تھے جو تورات پڑھتے تھے، جو سجدہ ریز ہوتے تھے، اور جب محبوب کریم کو دیکھا تو کلمہ بھی پڑھ لیا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نام کے عیسائی، نام کے یہودی ہیں، ساری کی ساری تورات بدل دی، ساری کی ساری انجیل بدل دی، کتب صحابیہ میں یعنی تحریف کر دی، اور عبادت کے قریب بھی نہیں جاتے. اب انہوں نے نماز بدل لی، روزوں کو انہوں نے بدل لیا، اب روزے نہیں رکھتے، نمازیں نہیں کرتے، رہے ان میں کچھ عبادت گزار بھی ہیں، اور وہی عبادت گزار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی بنے. یومنون باللہ والیوم الاخر، وہ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور خیرات نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ نیکی میں آگے بڑھنا، نہ کہ بے حیائی میں آگے بڑھنا. آج کل لوگ بے حیائی کے مقابلے کرتے ہیں، آج کل لوگ یعنی بدتمیزی کے مقابلے کرتے ہیں، گالی گلوچ کے مقابلے کرتے ہیں، فلموں کے مقابلے کرتے ہیں، اور بے حیائی کے ٹھکانوں کے مقابلے کرتے ہیں. آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں شرطیں لگاتے ہیں، فلاں زیادہ بے حیا ہے اور دوسرا کہتا ہے فلاں زیادہ بے حیا ہے. تو کہا ان لوگوں کا جو مومن ہیں وہ تو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، جیسا پیچھے حکم ہوا تھا فستا بالکل خیراتا. مسلمانوں ادھر ادھر کے جھگڑوں کو چھوڑو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکی میں. ہر شخص چاہتا ہے میں دنیا میں آگے بڑھوں، اور اتنا آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اتنا انسان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، حتی زرتم المقابر، اتنا آگے بڑھتا ہے کہ قبروں کو دیکھ لیتا ہے. قبر تک جانے تک اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی. یہی کہتا ہے ایک وادی ہے تو دو ہو جائیں، دو ہیں تو تین ہو جائیں، ایک کھٹلی ہے تو دو ہو جائیں، دو ہیں تو چار ہو جائیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان کا منہ، پیٹ سب قبر کی مٹی بھرے گی. تو نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. جیسا کہ یعنی دور خیر میں ہوتا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہزار میں ایک بچے کو کسی نے دیکھا ہوتا ہوا جا رہا ہے، تو کسی نے پوچھا بیٹا تجھے کس نے مارا؟ کہا مجھے تو کسی نے نہیں مارا. کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ صبح میں اٹھ کر آج مدرسے گیا، سکول گیا، تو ہم اپنے کلاس فیلوں سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ رات کو کتنے کتنے نوافل پڑے، تو میں نے 20 بتائے اور میرے ساتھی نے 40 بتائے، تو میں اس وقت سے رو رہا ہوں کہ میں نے 20 کا نہ کیوں پڑے، مجھے زیادہ پڑھنے چاہیے تھے. تو وہ دور تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وقت کے حاکموں کا اثر ہوتا ہے قوم پر، امت پر. جس نے فرمایا وہ نیک لوگ جو ہیں وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہیں. ادنا سے ادنا نیکی جو کریم سنبھال کے رکھتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ نیکوں کو جانتا ہے. ایک ہے ہم جیسے نیک جو اوپر سے نیک بنے ہوتے ہیں، زبان سے نیک بنے ہوتے ہیں، چہرے سے، اور ایک وہ ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. تو اللہ تو دلوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تو اعمال کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں متقین کو جانتا ہوں. تو جو اصحاب تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ اصل میں دل میں خدا کے خوف سے خدا بندی ہوتی ہے. صرف جو یعنی اوپر سے تقویٰ آج بھی کئی ہم جیسے مل جاتے ہوں گے، لیکن ظاہر باطن ایک ہونا، قول و فعل میں مطابقت ہونا، تو یہ ہے اصل تقویٰ، پرہیزگاری. تو اللہ جانتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. ذہن میں بعض اوقات خیال آتا ہے یار اگر یہ کافر اتنے برے ہوتے، اللہ کو اتنے ناپسند ہوتے، تو اتنی دولت رب کیوں دے دیتا، اتنی حکمرانیاں ان کو کیوں دے دیتا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ لوگ کہتے ہیں اگر برا ہوتا تو اب حکومت کیوں دیتا، اگر برا ہوتا تو رب دولت دیتا، اگر برا ہوتا تو رب عزت کیوں دے رہا. ہمارے نزدیک رب کی رضا بھی شاید دنیا میں آ گئی، کہ دنیا جو ہے اگر یہ زیادہ مل گئی تو پتہ نہیں کہ یعنی وہ رب کا عزیز بن گیا، معذرہ رب کا قریب بن گیا. اگر بھائی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کبھی نمرود کو حکمرانی نہ ملتی، کبھی شہداد کو اور حامان کو اتنی دولت نہ ملتی، کبھی فرعون وقت کا حاکم نہ بنتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا جب کے سامنے مچھی کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی دنیا میں نہ ملتا. اور آقا کریم نے فرمایا کہ جنت کی ایک بالشت زمین جو ہے پوری دنیا مل جائے تو اس سے بہتر ہے. تو اس لیے آپ ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ دیکھیں جی کفار کے پاس دولت ہے، کفار کے پاس عزت ہے، تو اگر وہ رب کے یعنی مبعوث ہوتے تو دولت کیوں ملتی؟ رب فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ساری کی ساری دولت دے دیں، بڑی اولاد ہے، بڑے بڑے عہدوں پر ہے، بڑی بڑی طاقتور ہے، نہ اولاد کام آئے گی نہ اس کی دولت کام آئے گی، اور اس کا واضح ثبوت ہے، وہ تاریخ نے دے دیا کہ وقت کا امیر ترین آدمی، خوبصورت ترین آدمی ابو لہب، اس کی کتنی بڑی اس کی اولاد ہے، اس کی کتنی بڑی دولت ہے، لیکن جب مرتا ہے تو نہ اس کا مال کام آتا ہے نہ اولاد کام آتی ہے، بلکہ اولاد اس کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے کہ بدبو آ رہی ہے، اس کو دفن تک نہیں ہونے دیتے، دفن تک نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے کہ کافر جو ہیں ساری دنیا بھی ان کے قبضے میں آ جائے اور رب کو دیں تو رب سے رب ان کو ان سے قبول نہیں کرے گا، نہ ان کا مال کام آئے گا نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ وہ اولاد کا صاحب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماسل و ماجون سے کون فی حاضر لے جاتے، دنیا کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں روپئے کروڑوں روپئے دنیا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اپنے نام نمود کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اپنی دنیاوی عزت کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں، کس لیے؟ کہ دنیا کام کرے، تو دنیا کے لیے تو لوگ لاکھوں روپیہ بہا دیتے ہیں، دنیاوی عزت کے لیے تو کروڑوں روپیہ بہا دیتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو دنیا کمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے کھڑے کرتے ہیں اور دنیا کو چاہتے ہیں، کا مسالے بھی ہیں، یوں مثال ہے جیسے ایک ہوا چلی، تھی حسر رن، اس میں سردی ہے، اصابت ہر قوم، وہ قوم کی کھیتی کو پہنچی، ظالم انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اہلاکتہ، تو اس کو ہلاک کر کے ڈالا۔ یوں سمجھیے کہ جیسے آدمی نے کھیت بوئی، بہت اچھا باغ ہو گیا، بہت اچھی فصل ہو گئی، بالیاں چمک رہی ہیں، ان کے اوپر سنبلیں چمک رہی ہیں، بہترین پھل لگے ہوئے ہیں، آدمی بیچتا ہے کروڑوں کا مال ہے، یہ تو میری کھیتی جو ہے لاکھوں کا مال ہے۔ بادل آتا ہے، ہوا آتی ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ بادل برستے ہیں، جب وہ ہوا چلتی ہے، تو اتنی سردی ہوتی ہے اس میں کہ وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے، کتنی کتنی فصلیں کھڑی کھڑی خراب ہو جاتی ہیں، باغ کے باغ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ہی ہے کہ دنیا دار سمجھتا ہے دنیا کی دولت لگا لگا کر مجھے عزت مل گئی، مجھے دنیا کی عزت مل گئی، دنیا مجھے مل گئی، اور جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے دنیا میں، تو وہ سمجھتا میں نے آخرت میں بہت کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کو وہ اپنی دولت سمجھ رہا ہے، قیامت کے اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یوں ہی ہوگا جیسے ہوا یہ پورے کے پورے باغ کو لے گئی، ہوا آئی اور پورے کے پورے اس کو اس کی فصل کو تباہ برباد کر کے رہ گئی۔ وما ظلمهم الله، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کر لیا۔ اللہ جل مجد الکریم کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم ذرا دیتا جائے رب تو ہم شکر نہیں کرتے، ہمیں کبھی رب کی یاد نہیں آتی، پانچ وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نیری کی طرف، لیکن فلاح کی طرف، لیکن ہمارے کان تک جوں تک نہیں رینگتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جب تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو ہم شکوے شکایت کے دفتر کھول دیتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیے جی کافروں کو تو اتنا کچھ ملے اور ہم پر مصیبتیں آ جائیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، تو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ آدمی جو ہے وہ رب پر، رب کے رسول پر شکایات تو دفتر کھولتا ہے، لیکن جب رب کی نعمتیں کھاتا ہے تو زبان سے شکریہ کا لفظ تک نہیں نکلتا۔ تو رب کہتا ہے جو کچھ بھی ان پر آ رہا ہے رب ظلم نہیں کر رہا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم خود کر لیا ہے۔ ایک انجان آدمی اگر گناہ کرے تو اس کا اور مسئلہ ہے، ایک جانتا بوجھتا آدمی گناہ کرے تو اس کا اور مسئلہ ہے، ایک بچہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا نہیں جاتی، بچہ ہے، لیکن اگر ایک بڑا وہی غلطی کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کیا تیری آنکھیں نہیں ہیں، کیا تیری تجھ میں عقل نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، پھر بھی آدمی آئیوں سگے بے حیائی میں بڑھ جائے، یہودیوں سے آگے بدتمیزی میں بڑھ جائے، تو اب تو سوال ہونا چاہیے نا کہ تو تو جانتا تھا بے حیائی کرنی حرام ہے، تو تو جانتا تھا گالی گلوچ کرنا حرام ہے، تو تو جانتا تھا غیبت اور جھوٹ حرام ہے، تو تو جانتا تھا رشوت اور سود حرام ہے، تو جانتا تھا کہ یہ شراب اور خنزیر حرام ہے، کیوں اس کے قریب گیا؟ تجھے تو علم تھا. تو کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ظلم نہیں کرتا, انسان اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے, انسان اپنا خود بگاڑ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, آپس میں سے کسی دوسرے کو اپنا رازدار نہ بنا لینا, کسی کافر کو اپنا رازدار نہ بنانا, اسلام کا راز کبھی کسی کافر کے سامنے افشا نہ کرنا. تو ہاں مومن کے لیے, مومن جو ہے مومن کے ساتھ, مومن مومن کو دوست بنائے, مومن مومن کے ساتھ اپنے رات کی بات کرے, کبھی کسی کافر کے ساتھ اپنے رات کی بات نہ کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار مومنوں, تم مومنوں کے سوا کافروں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو اپنا رازدار کیوں بناتے ہو؟ لا یعلمکم خبالا, وہ سوائے تمہاری برادری کے کچھ بھی نہیں سوچتے. کافر تو ہنا وقت یہ دیکھتا ہے کہ کہاں مسلمان جو ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, کہاں مسلمان کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر, ابھی آپ کے سامنے تاریخ ہے, آپ دیکھ لیں ایران عراق کی جنگ, یہ عراق اور کویت کی جنگ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے, ہمارے لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا رازدار بنایا, ان لوگوں نے ہمیں آپس میں لڑا کے ملیا میٹ کر دیا. وہ تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کافر تو, کہ جیسے یہودی پیارے آقا کے دور میں کبھی اوس کے ساتھ لگ جاتے تھے, کبھی خضر کے ساتھ لگ جاتے تھے, ہم تیرے ساتھ ہیں, تو حملہ کر دے. جب حملہ کرتا تو آپ پیچھے ہٹ جاتے اور وہ دونوں گروہ آپس میں لڑ کر ختم ہو جاتے. یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مبارکہ میں بھی ہوا. یہودیوں نے دیکھا کہ یہ جو کل تک لڑتے تھے آج اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے, آج ایک دوسرے کے بھائی بند بن گئے. تو ان لوگوں نے ایسا دیا کہ ایک نوجوان کو بھیجا, بھائی تم ان کی جہالت کی جو باتیں تھی شیر تھے ان کو جا کر سناؤ. تو اس نے سنانے شروع کر دیے. اب ایک دوسرے کے ساتھ وہ مسلمان اوس و خزرج تلواریں نکال کھڑے ہو گئے. اتنے میں میرے آقا کریم کو پتا چلا, آپ دوڑے ہوئے گئے, کہا وہ لوگوں تم میں اللہ کا رسول موجود ہے, تم میں قرآن موجود ہے, کیوں جہالت کے پیچھے پڑ گئے, کیوں شیطان کے پیچھے پڑ گئے؟ اب وہ روتے ہوئے دوسرے کو گلے مل گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کی, اب کون ہمیں سمجھائے؟ آج مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے اور کافروں کے ساتھ واحدے کر رہا ہے, کافروں کے ساتھ خفیہ طور پر واحدے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں. تو کہا خبردار, کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بنانا. کیوں؟ لا یعلمکم خبالا, وہ سوائے تمہاری بربادی کے کچھ بھی نہیں سوچتے. بدو معانب, تم چاہتے یہ ہیں تمہیں تکلیف پہنچ جائے, جہاں بھی ہو تم تمہیں تکلیف پہنچتی رہے. قد بدت البغضاء من افواههم, ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا. دیکھ لیجئے میرے بھائیوں, آج ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان روز فلسطین کتنے شہید ہو رہے ہیں, لیکن امریکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد نہ ہو, میں ویٹو کر دوں گا. سب کافر مل جاتے ہیں, لیکن اب یہ ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک طرف کہتے ہیں دیکھیے, یعنی ہمارے اپنے ملک کا مسئلہ ہے, روز کہتے ہیں یہاں جمہوریت نافذ ہونی چاہیے, جمہوریت آنی چاہیے, لیکن ترکی میں جمہوریت پر پابندی لگی. بین الاقوامی انصاف عدالت جس کو کہا جاتا ہے, اس نے کہہ دیا ٹھیک کیا تم نے, یہاں ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے. کیوں ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے وہاں کی جو آج حکومت ہے یہ عیسائیوں یہودیوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے, اسرائیل کے ہاتھ معاہدے کر رہی ہے. اس لیے انہیں وہی چاہیے جو مسلمان ہیں. ایک طرف ایک ملک میں جو نیکی ہے دوسرے میں وہ برائی ہو جاتی ہے. یہی توحید کے, یہی یعنی جمہوریت کے جو پرچاری ہیں, جب الجزائر میں جمہوریت آتی ہے تو اس کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے. کہا یہ چاہتے یہ ہے یہودی اور عیسائی, یہود نے سارا کہ مسلمانوں تمہیں تباہ کر کے رکھ دے. اب تو ان کا بغض ہے ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو گیا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. ابھی تو زبانوں سے ہی وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جہاں مسلمان ملتا ہے وہاں اس کو معاذ اللہ تباہ کر دیا جائے. ابھی چند سال ہوئے انڈونیشیا میں تو یعنی اقلیت کو آزادی مل گئی, کشمیر میں آزادی نہیں مل رہی, ایشان میں آزادی نہیں مل رہی, فلسطین میں آزادی کیوں نہیں مل رہی؟ یہ ابھی ان کے زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے. ابھی دینے کیا ہے, اللہ کہتا ہے اس سے بھی بڑا ہے. ان کا بس چاہے تو ایک بھی دنیا میں مسلمان نہ چھوڑیں. قد بینا لکم الآیات ان کو تفا کے لوں, مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے آیتیں ظاہر کر دی ہیں, واضح کر دی ہیں. اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اب اس میں غور و فکر کر لو, کون تمہارا دوست ہے, کون تمہارا دشمن ہے, ارکان تمہاری بہتری چاہتا ہے، ارکان تمہاری برائی چاہتا ہے. اب ذرا اس سے بھی تم غور و فکر کر لو، اس کو بھی ذرا تم واضح طور پہ سمجھ لو، سوچ لو. میں نے تو اب کہتا ہے ہم نے تو تمہارے اوپر واضح طور پر ہر چیز کھول کے بیان کر دی. ہاں تم اولائے تحبونہم، ہاں ہاں تم ان سے محبت کرتے ہو. بلا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم تو بھاگتے ہو کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے. ہمارے اوپر مسلمان ملک جو ہیں یہ بڑی یعنی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لے، ہمیں اپنی یعنی مدد میں لے لے، ہمارے اوپر اپنا دست شفقت رکھے. رب کہتا ہے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، تم ان کے ساتھ محبت جتاتے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے. وہ تو تمہیں ہمیشہ مارنے کی سوچ رہے ہیں کہ کب اور کیسے مر گا. تم ان کے ساتھ محبت کرتے، وہ نہیں کرتے. حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا. وہ تو میں نونا دل کتاب کلے ہی، تم تو ساری ساری کتابوں کو مانتے ہو. تورات کو ہم مانتے ہیں، انجیل کو ہم مانتے ہیں، زبور کو ہم مانتے ہیں، سینا عیسیٰ کو، سینا موسیٰ کو، سینا داؤد کو، سینا ابراہیم، سینا اسحاق و اسماعیل، یعقوب و یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، سب کو مانتے ہیں. مسلمانوں تم تو سب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، مناسب جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غیظ ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں دباتے ہیں. کاش ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں، منافقین کا یہی طریقہ ہوتا ہے. جہاں حق کو دیکھا سامنے آئے تو چھپا لیا. آج منافق ایسے ہی کرتے تھے، آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو فرقہ واریت سے دور ہیں، ہم تو دیکھو جی کسی کو برا نہیں کہتے، تو سارے مسلمان ہیں جی. جب مسلمانوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، یہ انٹرنیٹ کو دیکھ لیجئے، جب کئی لوگ ہیں ہمارے روم میں آتے ہیں تو کہتے ہیں خبردار سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. ذرا ان کے روم میں لا کر دیکھیے، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، تو کوئی اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی معاذ اللہ سنت کو ابو جہل سے بڑا کافر اور مشرک کہہ رہا ہے. تو رب کہتا ہے کہ جب یہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عدو علیکم الانامل من الغیظ، غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. ہم ان کو ختم کر دیں، ہم ان کو ملیا میٹ کر دیں. قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، اپنے گھروں میں گھٹ کر مر جاؤ. تم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم اہل حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دائل کے لحاظ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی کافر نہیں ٹکتا تھا. مسلمانوں کی محبت اور عقیدت اور مسلمانوں کے ایمان کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا تھا، لیکن دور جا کر کہتے تھے کہ کیسے ہم معاذ اللہ صحابہ کو تکلیف پہنچائیں، کیسے ہم اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کریں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہو مر جاؤ اپنے غصے میں، کچھ بھی نہیں تم بگاڑ سکتے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو دلوں میں ہے، دلوں کے بھیدوں کو اللہ جل مجید الکریم جانتا ہے. ان تمسسکم حسنات تسؤہم، مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تمہیں بری لگتی ہے، تم ترقی کرو تو انہیں بری لگتی ہے، تمہارے ملک میں کوئی آرام ہو جائے تو انہیں برا لگتا ہے، مسلمان کھانے پینے لگے تو اہل کتاب کو یہود و نصارہ کو برا لگتا ہے. دیکھیے کس کس طریقے سے اسلام کے خلاف وہ پابندیاں لاتے ہیں. خبردار اپنے ملک میں جو چاہیں کریں، ہم صرف یہ بھی کہہ دیں کہ گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے تو انہیں یہ قبول نہیں ہے. اپنے ملک میں وہ ہم سے بھی یعنی اپنے جو ان کے دشمن ہیں وہ ہم سے بھی تقاضا کرتے ہیں ہمارے دشمنوں کو ہمارے حوالے کرو، اور جو ہمارے آقا کا دشمن ہے اسے سزا دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ابھی دیکھیے یہ یعنی جتنی بعض لوگوں نے امریکہ کے حوالے مسلمانوں کو کیا، یا ابھی یہ جو یعنی افغانستان کے معاملے میں سلسلے ہوئے ہو رہے ہیں، ایک شخص کے لیے پورے ملک کو یعنی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. اسامہ بن لادن کو کیا کیا اسامہ بن لادن نے، کہ صرف وہ کہتے ہیں ایک شخص اس نے ہمارے ساتھ دشمنی ہے، تو جو اس کا دوست ہوگا سب کا دشمن، وہ ہمارا سارا دشمن ہوگا. مسلمان نہیں سمجھ سکا آج تک. امریکہ تو کہتا ہے کہ جو ایک اسامہ بن لادن کا دوست ہے چاہے سارا ملک ہے، ہم سارے ملک کو سزا دیں گے. مسلمان نہیں سوچ سکا جو ہمارے آقا کا دشمن ہے اس کے دوست بھی ہمارے دشمن ہیں. مسلمان اس کو آج تک نہیں سوچ سکا. تو اس لیے اللہ جل مجید الکریم کہتا ہے مسلمانوں تمہیں اگر کوئی اچھائی پہنچے تو تو کافر کو اچھی نہیں لگتی تمہاری ترقی تمہاری خوشحالی. مسلمان سوچ کافر کو کبھی اچھی نہیں لگتی. وائن تصد کم سیتن, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے یفاہو بہا, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. مسلمان کو تکلیف پہنچے تو کافر خوش ہوتا ہے, یہود و نصارہ خوش ہوتے ہیں. جب مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچے تو وہ ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کی بات ہو, آپ کی آمد کی خوشی ہو, آپ کی معراج کی خوشی ہو, تو کہا مسلمان تو خوش ہوتے ہیں, ہمارے آقا تشریف لے آئے, ہمارے آقا معراج پہ جا رہے ہیں. لیکن کافر کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اس وجہ سے مسلمان اللہ کے نبی کے قریب ہو جائیں گے, اس لیے اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. وہ کہتا ہے کہ تم بھی ہولی مناؤ, تم دیوالی مناؤ, دیوالی چیزیں کھایا کرو, لیکن خبردار میلاد کی چیزیں نہ کھا لینا, خبردار گیارہویں کی چیز نہ کھا لینا. تو ان چیزوں پر غور و فکر رہنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. یہ کون شخص ہے جو آقا کریم سے دور لے جا رہا ہے؟ ہماری خوشی کس کو بری لگتی ہے؟ ہماری بہتری کس کو بری لگتی ہے؟ اور وہ کون شخص ہے جو ہماری تکلیف میں خوش ہوتا ہے, جو مسلمانوں کی تکلیف پہ خوشی مناتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جب مسلمانوں کے پر مصیبت آتی ہے تو اندرون خانہ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے تاریخ پڑھی, آپ نے ابھی اخباریں دیکھی, چند سال ہوئے بوسنیا جو کچھ ہو رہا تھا, ادھر سینکڑوں کے حساب سے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اجتماعی طور پہ قبریں نکالی جا رہی ہیں, اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر میٹنگیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں. آج بھی دیکھیے, نام سے تو اسرائیل کی مخالفت ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف کیا آتا ہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے. آج اتنے فلسطینی شہید کر دیے گئے, آج بیت المقدس کے سائنس کو مٹا دیا معاذ اللہ. تو کہا مسلمانوں تمہیں اگر اچھائی پہنچے تو وہ خوش, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اور تمہیں اگر برائی پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا, ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, لا یضرکم قیدہم, ان کی قید ان کے فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. مسلمان تھوڑی دیر تو یعنی اپنے قدموں پر تو کھڑا رہو, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرے خلاف قوانین بنا لے, کچھ بھی نہیں بگڑے گا تیرا, اور تو سفر تو کرنا. تجھے پر تو چند دن یعنی کوئی امریکہ یا کوئی پابندی لگائے تو اس کے قدموں کے نیچے گر جاتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کہا اگر تو صبر کرے مسلمان, تقوی اختیار کرے, تو کافروں کے سب قید, کافروں کے فریب جو ہیں وہ تمہیں شیعہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے جو کرتے ہیں, ان کے عملوں کو اللہ محیط ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے. وا اذ غدوت من اہلک فبوی المؤمنین مقاعد للقتال, اے میرے محبوب جب تو صبح کے وقت اپنے گھر سے رامت ہو رہا تھا, تشریف لا رہا تھا, اور اپنے گھر والوں سے نکل کر مسلمانوں کو تو مورچوں میں بٹھا رہا تھا. دیکھیے میرے آقا کریم کا گھر سے باہر آنا بھی اللہ کے اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ محبوب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ٹھہرو, جہاں جہاں کھڑے ہو, تو اللہ جل مجد کریم وہ پورا نقشہ کھینچ رہا ہے. اے میرے محبوب جب تم گھر تشریف لائے, اپنے گھر والوں سے آئے, اور مسلمانوں کو تم قطار کی جگہ پر مورچوں پر ٹھہرا رہے ہو, بدلہ ہو علی سمیع علیم, اللہ تمہاری باتیں بھی سن رہا تھا, اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا تھا, جان بھی رہا تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلوا, جب تم میں سے ایک گروہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بز دلی دکھائیں, ولاہ ولیہما, اللہ دونوں گروہوں کا ولی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن, اور یہ مومنوں کو جو توکل کریں. اس آیت کریمہ میں جنگ احد کا اللہ جل مجد الکریم پیش ہو رہا ہے کہ میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وضاحت تھوڑی دیر کے لیے نافرمانی ہو گئی, کتنی مسلمانوں پر مصائب و علام آئے جنگ احد میں. تو ہوا یہ لمبا واقعہ ہے, آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے میرے محبوب جب تم نکلے, ہوا یہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ 3000 لشکر جرار لے کر ابو سفیان جو ہے وہ جنگ کے لیے آ رہا ہے, اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے اطلاع دی کہ آقا کریم یہ بہت زیادہ یعنی تیاری کے ساتھ مسلمان مدینے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو وشاور حسل امر کے تحت محبوب کریم نے سب کو اکٹھا کیا, مشورہ لیا. عبداللہ بن ابی وغیرہ اور کئی دوسرے اول العظم صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, انصار نے بھی کہا یا رسول اللہ مدینے میں رہ کر ہم اگر جنگ کریں تو یہ بہتر ہوگا, لیکن وہ نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان جوش جذبے سے کام لیا اور کہا نہیں ہم باہر نکل کے لڑیں گے, لوگ کہیں گے مسلمان بزدل ہو گئے, دونوں یعنی گروہوں کا نیت ٹھیک تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی اپنا خیال تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہا جائے, لیکن نوجوان جو تھے خاکر حضرت سینا حمزہ, حضرت سینا مالک بن سنان, حضرت سینا معاذ بن, حضرت سینا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے الکی نہیں یا رسول اللہ ہم باہر جا کے لڑیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ شریف پڑھ کے حجرے میں تشریف لے گئے, جب باہر نکلے تو آپ نے سر پہ خود رکھا ہوا تھا, ساتھ ہی صدیق اکبر فاروق اعظم تھے, انہوں نے زرہ پہنائی آقا کریم کو, ذوالفقار تلوار جو تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمائل کی ہوئی ہے اور خود سر پہ ہے. آپ جنگ تیاری کر کے باہر نکلے, اب صحابہ کرام کو پشانی ہوئی, عرض کی پیارے آقا جو آپ چاہیں ہم وہی چاہیں گے, ہم مدینے سے باہر نہیں نکلتے, آپ شیر لے جائیے گھر میں. آقا کریم نے فرمایا یہ کسی اللہ کے نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جنگ کے وہ لباس پہن لے اور اتار دے, اور جا کے جنگ ہوگی. جب آقا کریم باہر نکلنے لگے تو عبداللہ بن ابی ظالم اس کے 300 ساتھی جو تھے انہوں نے کہا دیکھو جی نئے نئے نوجوان چھوکوں کی بات تو مان لی گئی, ہم جہاں دیدہ آدمی ہیں ہماری بات نہیں مانی گئی, لہٰذا ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. 300 آدمی واپس آ گیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 آدمی رہ گئے. احد کے مقام پر اور شریف کے مقام پر آپ پہنچے اور حضرت سینا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو پہاڑ کی چوٹی پر درے پر کھڑا کر دیا اور حکم فرمایا کہ دیکھو اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو رہی تب بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, اور اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسم کی بوٹیاں اچک رہے ہیں تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ ہم نہ آ جائیں. اب جب دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی سامنے آئے تو ادھر سے عثمان بن طلحہ نکلا اور جھڑا آ کر پکڑ کے کہنے لگا کہ ہے کوئی مسلمان, میں نے سنا ہے کہ تم شہید ہوتے ہو تو جنت میں جاتے ہو, تمہیں حوریں ملتی ہیں اور میں تمہیں جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں, تمہیں حوروں کے ساتھ پہنچانے کے لیے آیا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اجازت کے نکلے. ادھر سے وہ علمدار تھا عثمان بن طلحہ, ادھر سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین کے علم بردار تھے. آپ گئے اور جا کر آپ نے اس کے ساتھ جنگ کی اور چند منٹوں بلکہ سینکڑوں میں اس کو کلا کما کر دیا, اور جب وہ گرا ابھی زندہ تھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لائے, لوگوں نے کہا کہ تم نے اے مولا علی اس کو قتل کیوں نہیں کیا, تو کہا کہ جب وہ گر پڑا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس حالت میں اس پر حملہ کروں. دیکھیے مسلمان جنگ میں بھی کتنا اصول پسند ہے, کتنا باحیا ہے. محبت میں لوگ کہتے ہیں محبت اور جانے ہر چیز جنگ ہے, لیکن مسلمانوں نے سلسلے کو غلط ثابت کر دیا. ان مسلمانوں نے جنگ میں بھی اپنے اصول بتائے, محبت میں بھی اپنے اصول بتائے, حالت امن میں بھی ان کے اصول ہیں اور حالت جنگ میں بھی ان کے اصول ہیں. اب پھر سینا نیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے, کرتے کرتے اللہ نے کرم کیا جب کافر بھاگے, مسلمان کچھ صحابہ نوجوان تھے وہ مال غنیمت اکٹھی کرنے لگے, تو اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ اس درے پر تو صرف چند آدمی ہیں. جب درے والوں نے دیکھا کہ پھر بھاگ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی جنگ تک ہمیں کہا تھا, جنگ ختم ہو گئی اب ہمیں بھی جانا چاہیے. تو حضرت سینا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, میرے آقا نے حکم رہا ہم یہیں رہیں گے. اجتہادی طور پر ان سے غلطی ہو گئی, مجتہد چنگے چپ گئے, انہوں نے حکم سے یہ سمجھا کہ آقا نے صرف جنگ تک حکم فرمایا تھا, سب چلے گئے سوائے 7 آدمیوں کے, 7 یا 8 آدمی سینا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے. خالد بن ولید نے حملہ کیا, ان سب کو شہید کر دیا, پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا. ہمیں اب مسلمان چکے اپنے ہتھیار رکھ چکے تھے, اب یوں جنگ شروع ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ مسلمان کون ہیں. حضرت سینا ابو سعید خدری کے والد, حضرت سینا حذیفہ بن یمان کے والد, حضرت یمان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اب چونکہ مسلمانوں کو اپنا پتا نہیں چل رہا اور جو دوڑ چکے تھے کافر, انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, دو طرف سے مسلمان دو چکی کے پاتوں میں جیسے پستا آدمی کیوں چھوڑ رہے. آقا کریم اکیلے رہ گئے, عمر فاروق ظالم نے پتھر مارا, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جان مبارک پر لگا, آپ خون بہ نکلا. حضرت سینا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور جہاں سے خون بہ رہا تھا وہاں منہ لگا کر چوسنے لگے. لوگوں نے کہا ادم ادم یا مالک, وہ مالک یہ خون ہے خون ہے. مالک بن سنان چوس رہے ہیں, جب چھوڑا تو کہا لوگوں تمہیں خون محسوس ہو رہا ہے, اللہ کی قسم میں کہہ کر اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شہد سے زیادہ میٹھا اور قصوری سے زیادہ خوشبودار تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ جس بھی جنت میں جنتی شخص چلتا ہوا دیکھنا ہے مالک بن سنان کو دیکھ لے, اس کے خون کے ساتھ خون مل چکا ہے, یہ جنت میں چلا جائے گا. اب جب یہ معاملہ ہوا آواز آئی کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، آپ ایک زخمی ہو کر ایک گڑے میں گر پڑے. اب مسلمانوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے، مسلمانوں کے ہاتھ حل ہو گئے، عقلیں جواب دے گئیں، کچھ لوگ میدان کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف بھاگ نکلے. اب حضرت سینا فروخ ہم کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ شل ہو چکے تھے، میں تلوار پھینک چکا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا عمر تو بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی شہید ہو گیا. اس نے کہا پھر ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، آؤ پھر ہم بھی شہید ہو جائیں. کہتا ہے میں نے دوبارہ تلوار پکڑی اور میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اللہ کے یعنی کافی زیادہ جگہ جم گھٹا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ساتھ تلواریں اٹھی ہیں، آقا کریم اکیلے ہیں اور صرف حضرت ابو دجانا اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. جب حضرت ابو دجانا نے دیکھا کہ ایک ساتھ تلواریں اٹھی ہیں، میں کتنی تلواروں کو گا، تو جب ایک ساتھ تلواریں گری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت سینا ابو دجانا لیٹ گئے. کہتے ہیں کہ بیسیوں تلواریں سینا ابو دجانا رضی اللہ کے جسم میں تباہ ہو گئی، لیکن آقا کریم کو کوئی زند نہ پہنچنے دی انہوں نے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آواز دی، کعب بن مالک نے دیکھا آقا کریم کو، کہا کعب آواز دو کہ اللہ کے محبوب زندہ ہیں. جب آواز دی گئی، وہ آواز جو شیطان نے دی تھی مدینہ تک پہنچ کی تھی، اب آواز دی گئی، مسلمان اکٹھے ہونے لگے. تو اللہ کہتا ہے لوگو اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے ایک گروہ میں سے ایک نے یہ ارادہ کیا، ان کی ہمت بات دے گئی، ان تفشلا کہ یہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ دونوں گروہوں کا ولی ہے، جو بھاگ گئے ان کا بھی، جو ثابت قدم رہے ان کا بھی، کیونکہ وہ بھی اس لیے بھاگے کہ اب اللہ کے محبوب نہیں رہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو چاہیے مومنوں کو کہ اللہ پر ہی اللہ پر بھروسہ کریں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ جل مجدل کریم تو نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تھے تم بے سر و سامان. اب یہاں سے دوسری حج میں جنگ بدر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیے کتنے کم آدمی، صرف 313 آدمی، وہ بھی پورے نہیں، 8 آدمی وہ ہیں جن کو آقا کریم نے مالِ غنیمت دی تھی، شامل نہیں تھے حضرت سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سینا طلحہ بن زبیر، حضرت سینا سعد، یہ سب شامل نہیں تھے، لیکن پیارے آقا کریم نے ان کو مالِ غنیمت عطا کیا. لہذا 313 جنہیں گیا، ادھر 1000 آدمی، ادھر صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، چند شمشیریں ہیں، ادھر سارے کے سارے اسلحہ سے لیس ہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو مسلمانوں، تم جنگِ بدر میں تو بالکل تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری بدر کی، تمہاری مدد کی، وانتم اذلۃ، اور تھے تم بسر و سامان. یہاں ترجمہ پہ میں غور و فکر کی دعوت دوں گا کہ یہاں جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا، معاذ اللہ یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تمہاری مدد، نبی تم ذلیل تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو یہاں ذلہ کا معنی ذلیل کرنا، یہ رستاخی رسول میں شعار ہوتا ہے. میرے کا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا ترجمہ کیا، اے میرے محبوب، ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی، حالانکہ تمہارے پاس جنگی لشکر اور جنگی ساز و سامان نہیں تھا، تم بے سر و سامان تھے. تو ذلیل کا ترجمہ کرنا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت بڑی گستاخی ہے، اور حد سے گزرنے والی جسارت ہے. ایسے ترجموں پر نظر رکھنی چاہیے کہ لوگ ایسے ترجموں کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کہا اے محبوب، ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پھر تم بے سر و سامان، فَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو. اب ذرا میدان بدر کو دیکھیے، مسلمان بے سر و سامان ہیں، 2 صرف گھوڑے ہیں، 8 صرف شمشیریں ہیں، کئی مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں صرف کھجور کی چھڑی پکڑی ہوئی ہیں، کئی وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے نکلنے جا رہے ہیں. اور اس وقت مکہ کے امیر ترین لوگ اور یعنی ظالم ترین لوگ اور بہادر ترین اپنے طور پہ کرانے والے 1000 کا لشکر ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بے سر و سامانی میں صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں. اور کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ تھے 2 گھوڑے، 8 شمشیریں، اور بدل میں آئے تھے وہ دنیا بھر کی تکبیریں، کہ پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج یوم فرقان ہو رہا ہے، آج حق و باطل میں فرق ہو جائے گا، آج تمیز ہو جائے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اپنی چھڑی سے نشان لگائے، ہاذا مسرا ابی جال، ہاذا مسرا عتبا، ہاذا مسرا شیبہ، ہاذا مسرا ولی، کل یہاں عتبا گرے گا، کل یہاں شیبہ گرے گا، کل یہاں ابو جال گرے گا، کل یہاں فلاں گرے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نشانیاں لگا رہے ہیں. اور میرے آقا نے صبح ہوتے ہوئے فرمایا کہ کپڑے بنا لو، جب تک میں نہ کہوں کسے تیر نہیں چلانا. ادھر صحابہ کو دیکھا صرف 313 خالی ہاتھ کھڑے ہیں, ادھر کافروں کو دیکھا ہر ایک کے ہاتھ میں تیر ہے, کمان ہے, تلوار ہے, گھوڑا ہے. میرے آقا سجدے میں گر پڑے اور سجدے میں گر کے آپ نے دعا مانگی, اللہم ان تلحق ہذہ الاصابہ لن توبدک ابدا او کما قال. تعالیٰ اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج قتل کر دیے گئے تو قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں دیکھیے ذرا یہ عبارت دیکھیے آقا کریم کی. اللہ نے نہیں کہا محمد میں چاہوں تو کروڑوں تیرے جیسے پیدا کر دوں, میں چاہوں تو اور نبی لے آؤں. نہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو نہیں ہوگا تو عبادت ہی نہیں ہوگی. اب یہ لفظ بخاری میں موجود ہیں, بشمار کتب حدیث میں موجود ہیں. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم کی مثال پیدا نہیں کرے گا, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا جیسا تقویت الایمان والے کا عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد لفظ کون کہہ کے پیدا کر دے, تو اللہ چاہتا تو کہتا بدر کے دن محبوب اگر تو چلا گیا میں کروڑوں اور لے آؤں گا, میری توحید نہیں مٹے گی. رب نے نہیں کہا, محبوب نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں, اگر میں رہا تو رب کی توحید نہیں رہے گی. تو آج یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو چھوڑ دو توحید کو پکڑ لو, بدر کی رات میرے آقا نے سجدے کا کلا کما کر دیا تھا, کہا اگر میرے محبوب یہ چند مٹھی بار انسان اگر آج ہلاک ہو گئے, اگر آج ابو بکر نہ رہا, اگر آج عمر فاروق نہ رہے, اگر آج حالت اگر آج مولا علی اور حسین حمزہ نہ رہے, اگر باری تعالیٰ آج یہ میر جماعت نہ رہی تو تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. اب آپ پکار رہے ہیں یا حیو یا رحیم برحمتِ کا استغیث ہو. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کریم کی چادر مبارک جو ہے وہ موٹ کندھے سے نیچے گر گئی, میں نے پکڑ اٹھی اور میں نے کہا پیارے آقا سر دس اٹھا لیجئے, مجھے معلوم ہو رہا ہے اللہ نے دعائیں قبول کر لی ہیں, اللہ نے مہربانی فرما دی ہے. تو اب اللہ کہتا ہے اس وقت تو تم تھوڑے تھے, میں نے تمہاری مدد کی. اب آقا کریم نے بنائی صفیں اور صفیں بنا کر آقا کریم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آپ چھڑی لگا رہے ہیں, آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ. حضرت عکاشہ بن موشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھڑی لگی تو آپ آگے چونکہ بڑھ رہے تھے, چھڑی لگی تو پیچھے ہٹ گیا. اب آقا کریم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جنگ کا موقع ہے, اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو بدلہ لے سکتا ہے. دیکھو میرے آقا کی الحمدللہ تعلیمات کیسی ہیں, میرے آقا کریم کا طریقہ مبارک کیسا ہے. چھڑی ہاتھ سے لگ رہی, آقا کریم جانتے تھے. حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ چھڑی لگی تھی آپ کی مجھ کو, میں بھی چھڑی لانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے چھڑی دے دی. یا رسول اللہ جب آپ کی چھڑی لگی تھی میرا تن جو تھا وہ ننگا تھا, کپڑے نہیں تھے, آپ کے جسم پر کپڑے ہیں. صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. میرے آقا نے قمیض مبارک اتار دی, کہا لو چھڑی میں قمیض اتار رہا ہوں. صحابہ چیخ رہے ہیں محسن آکاشہ کیا کر رہا ہے, ہمیں ایک بجائے لکھ لگا لے, ہزار لگا دے, آقا کو نہیں کچھ کہنا. لیکن آکاشہ کہہ رہے ہیں لوگوں نہیں نہیں, محبوب نے کہا میں انہی سے بدلہ لوں گا. جب آپ نے قمیض مبارک اتاری, آکاشہ بن من بڑے اور مور نبوت کو بوسا دیا اور عرض کی پیارے آقا میں یہی چاہتا تھا آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے, مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں دی. یہ ثابت کرنا تھا لوگوں مسلمانوں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. اس تقول المومنینا یہ جو تو چوم رہے میرے آقا کے جسم کو, اس کا عقیدہ یہ ہے میں نے محبت سے چوما ہے, اب میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. حضرت مالک بن سنان نے ہونٹوں سے نکلنے والا مبارک خون پی لیا تھا, آقا کریم نے فرمایا رحمت لکھ لو. حضرت سیدہ ام ایمن نے میرے آقا کریم کا بول مبارکہ پی لیا, میرے آقا نے فرمایا تیرے خاندان سے خوشبو آتی رہے گی. لوگوں اس کو دیکھ لو جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کو میرے آقا نے مبارک خون لیا, کہا لے جاؤ کسی ایک جگہ رکھو جہاں بے ادبی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم نے ہاتھ پہ رکھا, میں پہاڑیوں پر گیا, میں بڑی جگہ پر گیا, یہاں رکھوں گا تو جانور آ جائے گا, یہاں رکھوں گا تو انسان آ جائے گا, یہاں بے ادبی ہوگی. آخر دل نے سوچا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, میں نے منہ میں رکھا اور میں پی گیا. تو میں جب واپس آیا پہلے آقا نے پوچھا یا عبداللہ ابن زبیر ما فعل بدمی, عبداللہ بن زبیر نے خون کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی پہلے آقا ایسی جگہ چھپایا اب کوئی بے ادبی نہیں کرے گا. میرے آقا نے فرمایا معلوم ہوا تو پی گیا. عرض کی ہاں یا رسول, فرمایا اے عبداللہ بن زبیر تیرے خون کے ساتھ نبی کا خون مل گیا, اب مصائب و علام آئیں گے, لوگ عبداللہ بن زبیر کو چپے ہوئے دیکھ لو, اس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا یہ جنتی ہو گیا. جس کے خون میں چند قطرے چلے گئے, جس کے پیٹ میں بولے مبارکہ کے چند قطرے چلے گا وہ تو چلتا پھرتا جتی ہو, اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میرے آقا رہیں اس کو لوگ جہنمی کہیں, افلا تتفکرون افلا تتدبرون, رہتے غور و فکر نہیں کرتے. جو تو صرف چوم لے جسم جس نے اگست کو وہ جنت میں چلا جائے, اور جس اس نے ہنانا کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے میرے آقا پیٹ لگا لیں وہ تنا تو جنت میں چلے جائے, جس اوہد پہاڑ پر میرے آقا کے قدم لگے پورے کا پورا اوہد پہاڑ جنت میں چلا جائے, جہاں سے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے لے آ کر شیف لائیں وہ روزہ تو میرے آدر جنہ بن گئے, جس قبر مبارکہ میں میرے آقا ٹھہرے وہ قبر مبارکہ کی مٹی عرش اعلیٰ سے افضل ہو جائے, تو اس ماں کے کیا کہنے جس ماں کی گودی میں میرا آقا کھیلتے رہے, اس ہاتھ پہ کیا کہنے جو باپ کا انتظار کرتے ہوئے چلے گئے. آج لوگ کہتے ہیں جی وہ دلائل دیتے ہیں, میں کہتا ہوں کیسے یار دلائل, ایک چیز ذہن میں رکھو ساری دنیا کے دلائل ایک طرف آ جائیں, ہمارا آقا کی ذات مقدسہ ایک طرف ہو, ہم کچھ بھی نہیں دیکھیں گے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ آئے گی, ہم کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے. استقول للمومنین علی یکفیاکم, اے محبوب جب تم کہہ رہے تھے مومنوں کو کیا تمہیں کافی نہیں ہے, این یمدکم, یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب, بثلاثۃ آلاف 3,000 فرشتوں کے ساتھ, من الملائکۃ منزلین, نازل کردہ فرشتوں سے. جب صدیق اکبر نے عرض کی نا یار آقا اب آپ اپنا سر اقدس اٹھا لیجئے, اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول کری, میرے آقا کھڑے ہوئے, میرے آقا نے نظر مبارک دھڑائی, فلاں وعدہ کیا, محبوب سر اقدس اٹھاؤ دیکھو 3,000 فرشتہ میں تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں. دیکھیے یار رب کی قدرت اور قانون میں فرق, آج لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھتے, رب کا قدرت یہ اگر چاہتا تو سارے کے سارے کافر مر جاتے, قانون یہ ہے کہ ایسے رب نہیں کہتا. رب نے محبوب کے بھی دفن کی تو فرشتے بھیجے, جبرائیل امین کو بھیجا تو گھوڑا دے کر بھیجا, ان کو گھوڑوں کی کیا ضرورت ہے, جبرائیل امین کبھی گھوڑے پہ آتے جاتے, لیکن بدر کے دن آئے تو گھوڑے پر بیٹھ کر آئے, فرشتے آئے تو امام باندھ کے آئے, اور 3,000 نہیں 5,000 آگے ابھی آتا ہے, پہلے 3,000 کا وعدہ. میرے محبوب نے جب کہا باری تعالیٰ تیرا شکر, رب کہتا ہے بھلا کیوں نہیں محبوب, ان تصبرو اگر تیرے غلام صبر کریں, وہ تتقو اور تقوا اختیار کریں, یا تو کو من فورکم, کافر تمہر فوراً آ جائیں, ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصورین, رب نے کہا 5,000 فرشتہ بھیج رہا ہوں. محبوب ابھی دیکھیے 3,000 کا وعدہ, ساتھ ہی 5,000 کا وعدہ, پہلے منزلین کہا اب مصورین کہا, تو وہ فرشتے جو بہت بدر کے میدان میں آئے, ایک دن حضرت سیدنا جبرائیل امین حاضر ہوئے, الکی پہرے آقا آپ کے نزدیک اصحاب بدر کی کیا قدر و قیمت ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے جو کریں اللہ نے ان کا ہر چیز قبول کر لی ہے, ان کو کوئی گناہ تکلیف نہیں دے گا, یہ جنتی ہیں, ان کی قیامت تک عزت رہے گی. تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی باری تعالیٰ اللہ نے آسمانوں پر بھی یہی اعلان کرایا ہے کہ جو میرے محبوب کی مدد کے لیے گئے نا ان فرشتوں کے چہروں پر نشان لگا دو, یہ میرے محبوب کے ساتھ جنگ کرنے گئے تھے, سب میں نشان زدہ فرشتے بھیج دیے ہم نے کہ نشان لگا کر, اور ان فرشتوں کی یہ نشانی قیامت تک ہے. فرشتے جب بھی وہ صحاب بدر, کچھ فرشتے ہیں صحاب بدر, کچھ میرے آقا کے صحابی ہیں صحاب بدر, یہ تو صرف 300 ہیں اور وہ 5,000 ہیں, تو ان پر بھی مور لگا دی گئی. کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اللہ نے یہ کیوں کیا, صرف اس واسطے کہ محبوب تو خوش ہو جائے, یہ تیری خوشخبری کے لیے ہے, ورنہ کہتا مر تو مر جاتے, یہ کیوں کیا, ما جعلہ نہیں اللہ نے کیا الا مگر بشرا لکم, تجھے خوش کرنے کے لیے, محبوب تو خوش ہو جائے, 5,000 رشتہ دے دیا, اور کیوں, والے تطمئن قلوبکم بہ, تاکہ تمہارے دل جو ہیں اطمینان پکڑ جائیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ دیکھیے مدد رب کی ہوتی ہے, جیسے رات کو نرم کر رہا تھا کہ جب بھی سنی کسی سے مدد مانگتا ہے تو صرف تمثل ہوتا ہے, یا رسول اللہ مدد, یا علی المدد, یہ صرف تمثل ہوتا ہے, مدد رب کی ہے. اب لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم بھی مدد مانگے تو اللہ کسی وسیلے سے کرتا ہے, فرشتوں کو بھیجتا ہے, خود نہیں کہتا کرتا فرشتوں تم جاؤ, تو جب پیارے آقا مدد مانگیں تب بھی فرشتے آئے ہیں, جب ہم بھی مدد مانگیں گے تو اللہ کسی وسیلے سے کرے گا, جیسا آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم کسی جنگل میں بھول جاؤ تو آواز دیا کرو یا عباد اللہ آئینوں نے, اللہ کے بندوں میری مدد کرو, تو فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں رجال الغیب ہیں, وہ تمہاری مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, وہ تمہاری مدد کرتے ہیں. تو یہ رب کا قانون ہے, قدرت نہیں, قدرت ہے بغیر کسی ہیلے حجت کے, اللہ وہ کام کر دے کون کہے ہو جائے, لیکن قانون یہ بنا دیا کہ جو بھی مدد مانگے گا کسی وسیلے سے اس کی مدد کروں گا. ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ العزیز الحکیم, مدد صرف اللہ عزیز اور حکمت والے کی ہے. یہاں لوگ یہ آیت پڑھ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں, دیکھو جی تو کہتے ہو اللہ بھی مدد کرتا ہے, رب تو کہتا ہے میرے سوا کوئی مدد نہیں کرتا, وہ غالب ہے حکمت والا ہے. تو بھئی ہم بھی کہتے ہیں مدد صرف رب کی, لیکن کرتا کیسے, متا یہ ہے کہ وہ کرتا کیسے ہے. دیکھیے کائنات میں جیسا میں نے کل عرض کیا, کائنات میں ذرہ ذرہ رب کا, لیکن جب وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو بھی حکم ہوتا ہے, وہ کہے یہ میری چیز ہے, یہ یعنی یہ گھر میرا ہے, یہ باغ میرا ہے. حالانکہ کیا ہے, وللہ ما فی السماوات والارض, جو زمین و آسمان میں ہے رب کا. تو جو کہے میرا مکان ہے کیا وہ مشرک ہو گیا, جو کہے میرا گھر ہے کیا وہ مشرک ہوگا, نہیں, اللہ نے عطا کیا, علم سب رب کا لیکن جو اللہ نے محبوب کو عطا کر دیا, قدرت سب رب کی لیکن اللہ نے قدرت محبوب کو عطا کر دی, نور سب رب کا لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو نور عطا فرما دیا, مدد سب رب کی لیکن اللہ جل مجد القیم نے فل مدبرات امر قرآن میں کہہ کے ثابت کر دیا, لوگوں کام میرا ہے, ڈیوٹیاں میں نے لائی ہوئی ہیں. تو جس کی ڈیوٹی لگے اس کا نام لے دینا بھی شرک نہیں ہوتا. طرف من اللہ زینا کافر, یہ اس لیے کیا مومنوں کہ تم کافروں کا ایک حصہ کہتے رکھ دو, اور یک دیتا ہم فجن کا لبو خائبین, یا ان کو تباہ و برباد کر دو, اور جب وہ واپس پلتے تو خائب و خاسر ہو کر واپس پلتے. اب مسلمان لڑ رہے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, کئی مسلمانوں نے بتایا, یا رسول اللہ میں فلاں کافر کا سر اتارنے لگا تو اس کا سر پہلے گرا ہوا پڑا تھا, تو آقا کریم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے ساتھ آ کے جنگ رہے تھے, فرشتے تمہارے ساتھ آ کے لڑ رہے تھے, حضرت سینا جبرائیل امین نے صحابہ کہتے ہمیں آواز آتی, اقدم یا قیدوم, آگے بڑھ, تو ان کے ساتھ گھوڑے کا نام اللہ جل مجد الکریم نے قدوم بنا کر بھیجا تھا. تو ایک ابو الیسیر صحابی ہیں, چھوٹے ان کا نام ہے ابو الیسیر, ان کی کنیت ہے چھوٹا, انہوں نے حضرت عباس کو یعنی گرفتار کر لیا. اب حضرت عباس کو بہت لمبے چوڑے نوجوان ہیں, بہت بہادر ہیں, تو پیارے آقا نے فرمایا ابو الیسیر بالکل چھوٹا ہے, تو نے یہ کیا کیا, کیسے عباس کو یعنی تو نے گرفتار کر لیا, عباس کو بہت بڑے جوان آدمی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یوں عباس ملے ہیں جیسے کسی نے ان کے ہاتھ باندھ دیے ہوں. تو پیارے آقا نے فرمایا فرشتے نے ہاتھ باندھے تھے. تو فرمایا تو فرشتے اس لیے نازل کیے انہوں نے ایک ان کا حصہ کاٹ دو یا ان کو ذلیل و خوار کر دو اور خائب و خاسر جو ہیں وہ واپس لوٹ کر آئیں. لیسا ناکہ من امر شیء, اے محبوب تیم اے محبوب کریم تم پر نہیں ہے یہ, تمہارے ہاتھ میں یہ کام نہیں, او یتوبو علیہم, اللہ ان کو ان کی توبہ قبول کرے, او یعذبہم, یا ان کو عذاب دے, فإنہم ظالمون, کیونکہ وہ ظالم ہیں. یہاں سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, دیکھیے محبوب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, رب کہہ رہا ہے, رب چاہے تو عذاب کرے, رب چاہے تو معاف کرے, محبوب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرے بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب گستاخ, دیکھیے میرے آقا کریم کو لوگوں نے بہت ساری تکلیفیں دی, پتھر مارے, میرے آقا کو زخمی کیا, لیکن آپ نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی. لیکن وہی محبوب جو آپ نے جسم کو لہو لہان لے کر آتے ہیں اور جبرائیل امین آتے ہیں, یا رسول اللہ ہذا ملک الجبال, یارے آقا یہ فرشتوں کا فرشتہ, یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کا خادم بن کے حاضر ہوا, یارے آقا آپ حکم کریں, ابھی پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں. تو آقا کریم کہتے ہیں اے جبرائیل میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. وہی محبوب اب جنگ خندق میں جاتے ہیں, نماز اثر قضا ہو جاتی ہے, تو پیارے آقا کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں اور پیٹوں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے میری نماز قضا کر دی جنہوں نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں کی. آج کیوں ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں, کہا پہلے میری ذات کا مسئلہ تھا, آج رب کے حق کا مسئلہ ہے. میں اپنی ذات یہ تو معاف کرتا ہوں, دوست کے حق کو معاف کرنا رحمت نہیں ہوتا, یہ بغیرتی ہوتی ہے. محبوب نے کبھی رب کے حق کو معاف نہیں کیا. اسی طریقے سے رب کہتا ہے گستاخوں کو میں معاف کر دوں گا, لیکن جو محبوب کے خلاف ہے, محبوب اب تو نے نہیں کہنا معاف کر, میں ان کو اب معاف نہیں کروں گا, میں تو ان کو اب عذاب دوں گا. بلا مثال و تمثیل, کہ جیسے ایک آدمی کسی کو گالی دے تو وہ تو آدمی کہتا ہے چھوڑ دو, لیکن دوست کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, اس نے آپ کی گستاخی کی, وہ خود تو معاف کرنا چاہ رہا ہے. تو جب محبوب دین نے کہا یہ ہے, یعنی اب پیر ریجن کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے, کہ جب 70 کا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے, ان کو شہید کر دیا گیا, تو آپ نے نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی. کچھ لوگ کہتے ہیں معذرہ, میں یہ لفظ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, بولنا تو نہیں چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی, مغلّہ استغفر اللہ, یہ کہنا چاہیے اللہ کے نبی نے فلاں کے خلاف دعا کی. نبی کو بد دعا نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ پیارے آقا کے بارے میں زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ پیارے آقا کریم کسی کے حق دعا کرتے ہیں، کسی کے خلاف دعا کرتے ہیں، وہ بھی جب رب کا حق جو ہے وہ مارا جائے، ورنہ میرے آقا کی دعا کو بد دعا نہیں کہنا چاہیے۔ تو آقا کریم نے قنوت نازلہ کی تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان کو تو چھوڑ دے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو قنوت نازلہ منع ہوگی بال اتفاق، یہ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، لیکن لوگ علم پر اعتراض کرتے ہیں، قدرت نبی پر اس آیت سے اعتراض کرتے ہیں لیکن اس کا حکم نہیں مانتے، اس سے قنوت نازلہ منع ہوگی۔ وہ آج بھی پڑھ رہے ہیں، آج بھی فجر کی نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، غیر مقلد پڑھ رہے ہیں، اس کا حکم نہیں مانتے لیکن نبی پر اعتراض کرنے کے لیے آج ضرور پڑھتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائی یہ حکم کے لیے نازل ہوئی کہ نمازوں میں قنوت نازلہ نہ پڑھیے۔ صحیح بخاری کتاب الفطر میں حدیث ہے کہ کسی نے حسین سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قنوت پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں پڑھا کرتے تھے۔ کہا رکوع سے پہلے یا بعد؟ پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس نے کہنے والے نے کہا کسی نے آپ ہی سے روایت کی ہے کہ آپ رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے جس نے کہا اللہ کے محبوب نے صرف ایک مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی۔ تو اس لیے جو قنوت نازلہ تھی منسوخ ہو گئی، دعائے قنوت اب بھی چل رہی ہے، دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے، قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، معاف کرے جس کو چاہے، و یعذب من یشاء، اور عذاب دے جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، اگر کوئی مدینہ بھائی